بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سورۃ الجاثیہ سورۃ الجاثیہ مکی سورت دے عرب دری سورت دما قبل سردار دانا جل شید ارستو دا سور دوخان او مخکی دا سور احقاب نا ترتیب قرآنی کی پنج سلویختم نمبر صورت دے اور ترتیب نزولی کی پنج شپیتم نمبر صورت دے عربت دری صورت دما قبل سردار سور دوخان کے اللہ تعالیٰ عذاب ذکر کا او تخویب نزدی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے نجات دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نہ بچوانی بچ کے گی اللہ تعالیٰ نجات ذکر کے دعوت صورت دا اتباع شریعہ دا اللہ تعالیٰ دا شریعت اور اللہ تعالیٰ دا دین تابیداری ہو گئی ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها الله تعالى تا شریعت را لګلې دندره شریعت تا بيداری وکا بس دا شولا داود صورت د الله د دین او د قانون تا بيداری وکا اسماء الحسنا د الله تعالی ذکر شوی دی به حسب تکرار 15 نمونه د الله تعالی په دې صورت کې ذکر شوی حمیم الله تعالی کویږي په معنا د حروف مقطعات دي ترغیب دے پکی اعجاز دا قرآن کریم دے تنزیل الکتاب نازل اول دا کتاب من اللہ دا اللہ تعالیٰ طرف نے دل عزیز چو ضرور دا دل حکیم حکمتن والا دے نہ دے کے شو ترغیب قرآن کریم تا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین دلائل عقلیہ پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالیٰ بنی ذکر کی ان فی السماوات یقیناً پاسمانون کی والارض پزمہ کی لآیات دیر دلیلنا دا توحید دا اللہ تعالی دی لقوم للمؤمنین دا پار دا ایمان والاو اسمانون کی سوچ و فکر وکا زمکہ کی سوچ و فکر وکا نو دی کی دا اللہ تعالی دا توحید دیر دلائل دی وفی خلقکم او دا غصی دلائل دی دا توحید دا اللہ تعالی پا پیدایش تاسو کی انسان کدی خپل ځان ته سوچ فکر وکا نو دا بم اللہ تعالی اومنی د خپل پوزی ته وګوره بیا پکې سرو ته وګوره د غوګونو ته وګوره بیا د غوګونو د پاسه دی کور ته وګوره تندی ته دی وګوره سترګو ته وګوره په سترګو باندې بیا دی بڼو ته وګوره لاسونو په لاسونو کې بندونو ته وګوره نو دا انسان الله تعالی ډیر زیات عجیبه پیدا کړی وفي خلقکم استاذ په پیدایش کې هم ډیر و ما یبس من دابتی نو هغه چې خوره کړی دی الله تعالی هر قسم زنده سر آیات ډیر دلیلونه توحید د الله تعالی دی لقوم یوقنون د پاره د قوم چې هغه یقین کوي یو ماشی ته وګوره زنځی ته وګوره بیا دری چې چلو دی مچی ته وګوره بیا د غبین مچی ته وګوره بس هر یو شی کې د سوچ پکې وکړو کې الله تعالی وي تاسو ته زما د قدرت ډیر دلایل معلوم شي واختلاف اللیل و النهار دا بل دلیل عقلی دی او پتلو راتلو د شپې او د ورځې کې و ما انزل الله او هغه چې راولول دی الله تعالی من السماء د بار طرف نه من رزق سو سبب د رزق من رزق د مخ کې تیر شوی هم دغه معنا مرته کړی و من رزق سبب د رزق ته مراد دی ذکر د مسبب دی او مراد ته سبب دی د بار طرف نه باران نه وریږي س چرته غنم خراون نه وریدل کنه نه چرته وریږي د بار طرف نه وریدل خو د رزق اسباب الله تعالی د اسمان د طرف نه راوري چې غسره باران دی او پغی ورن بیا ساز د پر رزق پیدا کیږي تفسیر مدارک دغه معنی کړی دی مې رزق یعنی سبب او رزق فاحیا بالارض نو تازه کړی دی پاغي باندې مکه بعد موت یا ورستو رو چوالی نه او تصریف الرياح او په ګرځولو را ګرځولو د هواګانو کې په چلولو د هواګانو کې آیاتون ډیر دلیلونه د توحید الله تعالی دی قوم یعقلون د پاره د قوم چې غد عقل نه کار اخلي تاسو هواګانو ته وګورئ کله هوا تیز شي کله کم شي نو الله تعالی د غزات دغه کارونه کوي الله تعالی تلک آیات الله ترغیب دی قران کریم ته دغه آیات الله دغه آیاتونه د الله تعالی دی تفسیر جلالین لیکلی دی الآیات المذکوره حجج الله الداله علی وحدانیته دا مخکی آیاتونه چې ذکر شول آیات نو دا هغه دلیلونه دي چې دلالت کوي په توحید د الله تعالی باندې نتلوها لولو مونږ دې در پتا باندې بالحق د پاره د ښکارا کول د حق لظهار الحق مخکې بار بار ویل شو فبی ای حدیث نو په یو کومه خبره باندې بعد الله رسول کتاب د الله تعالی نه بعد الله بعد کتاب الله تعالی بعد حدیث الله تعالی د قران د الله خبرې دي نو چې د الله په خبرو باندې ایمان را نه وړ او د الله خبرې دي ونه منلې نو بل د چا خبرې دي چې په هغه باندې مت دلیل پېښ کې هغه بیا ته ومني فبی ای حدیث نو بکم یو خبر باندې رسول کتاب د الله تعالی نو آیاته او په دلیلونو دغه باندې یومنون ایمان براوړی ویل لکل افاق نسیم وس اللہ تعالی ذکر کی زجر و تخویف پا پنزو صفات و قبیح و سرا ویل تبای د لکل افاق نهر ډیر دروغجن لراسیم چې ګناګاری اغه ته الله تعالی تبای ده ویل مرته ویلو یا په معنا د هلاکتون سره ده او یا ویلن وادین پی جهنم دا په جهنم کې وادی ده یو کنده ده دا غیر لپاره تبای ده یسمو آیات الله چوری ایتونه د الله تعالی تد علیه چا ولستره کېدل شي باغه باندې ثم یسر مستكبرا او بیا کلک شي په کوپر باندې مستكبرا لیو کې اونکه تفسیر جلالین وی عن الایمان لیو کې د ایمان نه کعلم یسمعها دا سی گوئے کی دی اڑو اوری دلیم ندی فبشیر ہو بی عذاب علیم نو زیر ورک دیتا پا طریقی دی تحکم سر بی عذاب علیم پا غذاب درناک سر که اللہ میسمعها تا سو گو ری دا خو اللہ تلد کافر بارکی نازل کردی دی خو منگو تاس تریم لگ ازان تم لگ سوچو فکر کول پکار دی اللہ تعالی وی حقا انسان دی تباشی چی غدر و جن دی و گنانگار دی کلچ بید اللہ تعالی آیاتون بیان قلیشی درس توق قلیشی نو بس پدی یو غوګ باندې واوري پدی بلتی تیر شي که الله میسمع ها گوی کی اوریدل یم ندی خی واوري خو بس هغه ته چلار شي بس د سی لکه شړ ماوري دلیم ندی بس دان پی ویخي غلې کی اخله کوی ځان پشپېلې کی نو الله تعالی وی دا انسان دی تبو برباد شي نو اسینه چې مونږ او تاسو پدی کرا شو چې د الله تعالی د کتاب آیاتونه واورو مصدره ته معلوم شي او دین شر د خلق بل مقصد وانه خلی وی د غوګ بوته نک د مسینه چې تباشم دا قران نز د کول دا ځان له جرم دی او قران ز د کول او بیا په عمل نه کول دا جدا جرم دی د سینې چې خلق دا وایي چې دغه بنز د کوم دا خو بیا د دو ګناونه وکړه نه دی ز د کو نه دی په عمل وک یو سړی ز د کو عمل پیونه کوم د یو ګناو وکړه ز د یک خو عمل پیونه په بشیر حکم تمانه سو وکړه ته حکم دی ښه ځکه بشارت ته ویل کیږي زیر خوشاله ته ویل کیږي نو دا اوس زیر دی چې الله تعالی وي ستاره پر ډیر زبردست عذاب دی نو دا مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فبشیره تحکما به دا پدیوبانی تحکم دی اللہ تعالی پس مسخره کیا تعالی وزیر در نکم کافر او اغه انسان چې قران دی واوری دی بیا په عمل نکي څه زیر دی بیا عذاب الیم الله تعالی ستر پر درناک عذاب دی دغه یو بهترین زیر دی نو تی واخله نو دا مسخره شوله وایذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا او کله چې پوه شي دا زمون پیاتون باندې شین دی یو چیز نه یعنی په یو مسله باندې پوه شي اتخذها هزوا نو ونی سره غی در ټوقی بس پغی پس ټوقی کوي پغی پس پشاړې مسخری پغی باندې کوي اولایک دغه کسان اولایک کی اشاره چاته افاق اسیم ته کی اشاره ده اولایک دغه افاق اسیم تفسیر مدارک دغه لیکلی لهم دیر پر عذاب مهم مهین عذاب دی ذلیل که ان کی عذاب دی شرمون کی دا معنی بنه کوي خا چې عذاب دی سپک سپک عذاب نه سپکون کی ذلیل که ان کی شرمون کی عذاب دی دی پر می ورایهم مخکې مرتبه لو دری کرتا ورا اون چې قران کې راشین دا د ازداد نه دی دا په معنا د مخې سره او په معنا د ورستو سره دوانه معنی لري می ورایهم د دیو مخې ته جهنم جهنم دی ولا یغنی عنهم او نو بشړه ولې دیو نه ما کسبو هغه مالونه او اولاد چې دیو کړی دی دیو چې دیو غټلې دي شین هیڅ عذاب د الله تعالی ولا متخذو من دون الله او نشړه ولې دیو نه هغه معبودان چې نیول دي سوا د الله تعالی نه اولیاء مددګاران هغه تیم عذاب نشي لري کولې دا ما کسبو څه شه دی نو مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ من الاولاد من الاموال والاولاد چستا سمر اولاد دے مالونه دی نو قیامت کې چې الله تعالی عذاب راشي نو د الله تعالی عذاب ستا د مال بیا ستانه نشي لري کولې دا سستا اولاد دین وغد نه نشي لري کولې او اولاد ته هم کسب ویل کیږي خو په حدیث ته غالبا امام ابو داود رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی چې اولاد د انسان کسب دی اولاد د انسان سره کسب دی نو کستا اولاد دی او کمال دی که جاه دی که عزت دی که اقتدار دی نو دا اللہ تعالی دا عذاب دنا نس شینی شی دری کوله ولا متخذون اغه معبودان چنی ولی دی سیوا د اللہ تعالی نه اولیا مزګاران ولهم عذاب عظیم دی رپار دی عذاب دی لوی شان والا هاذا هدن ترغیب دی قران کریم ته هاذا هدن دا قران کریم هدایت دی دا قران کریم پورا هدایت دی واستخفیف منکرین ته ولذین اکبر واکسان چې کوبر کړه دی آیات ربهم پیاتون در خپل باندې لهم عذاب من رجن دا غیر پار دی عذاب ډیر سخت علیم درناک عذاب دی نو مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ دا عذاب ولا فسبان دی هاذا هدن هر کله چې قران کریم ہدایت دی نو عذاب من رجن علیم علی انکارها چې وسم بیام څوک د قران کریم نه انکار کینو دا غیر پار ډیر سخت عذاب دی دا غیر پار ډیر سخت عذاب دی دا غیر پار مستین صلی الله تعالی علیه خلق محمد و آله.